la ka ka ka ba soro moti kande ko singe ngaye baninga ya kani tobongisa tira baba kutie moto sabisa mama boko ngawo moti kande ko singe ngaye baninga ya kani tobongisa Masanga sana makilie Ezalise na kitago Masanga sana makilie Matanga sana na chance na ye Chance na ye Wakikele kose ngenga ye Baninga yakani tobongisa Yakani Yakani tobongisa Sambisa mama boko ngawo Moti kande ko singe ngaye Baninga yakani tobongisa Masanga sana makilie Ezalise na lifuta o Masanga sana makilie Matanga sana na chance na ye Chance na ye Baninga yakani tobongisa Patika nikosa kangaye Bongisa yayombo mosala Masanga sana makilie Matanga sana na chance na ye Chance na ye Patika nikosa kangaye Baninga yakani tobongisa